أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر، ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. سورة الفجر مکی سورت ته نزول کې لسم دې د سورې لیل نه رستو د سورې دوحا نه مخکې ده. ربط د مخکې سره دا دی، یو خدا چې مخکې تخویف او په عذاب، نو دې سورت کې ترغیب ورکوي اعمال صالحو ته او تضرع عاجزۍ کولو ته په اوقاتو د استجابت د دعا کې د پاره د خلاصي. دارنګه مخکې تخویف او اخروی ذکر کو، فقط نو دې سورت کې تخویف دنیوي هم ذکر کړي. دارنګه مخکې سورت کې داو چې زجر او رټنه او په دې چې دی نظر نه کوي په مخلوق د الله کې سوچ نه کوي، نو دې سورت کې ذکر کوي زجر په اخلاق او سیئه. داو د سورت ترغیب دې په تضرع کې الله ته په اوقات او د استجابت کې پنځم آیات کې اجتناب دې د اسباب او د مرض نه او د مرض نه. یولس دولس شپاړس آیات کې او ذکر کوي د اسماء او د الله نه اسم د رب فقط، صفات فعلیه په صورت کې نه هري. خلاصه دا ده چې ذکر کوي اول اوقات پنځه د پاره تضرع ال الله تر پنځم آیات پورې، بیا تخویف دنیوي هغه ذکر کوي، احوال د هغه کسانو ذکر کوي چې هغه تضرع الله ته نه کوي د وجه د استکبار نه، او دا استکبار کوي په قوت د بدنونو لکه د عادیانو غونته شپږم او اتم آیات کې، یا په ډیروالي د صناعت او فن او مالونو لکه د سمود غونته نهایات کې، یا په بادشاهۍ باندې غرور او فخر کوي په قوت داغې لکه فرعون شو آیات 10 کې. دارنګ اسباب د عذاب ذکر کوي، طغیان او فساد ادا غمرز دی اصل کې 11 12 کې، او ذکر کوي به عذاب په دې 13 14 کې. بیا په زجري اصحاب الدنيا تاغه کسان چې غي دا غلط ګمان کوي چې کثرت د اموالو ډیرواله د اموالو کرامت ته او قلت د اموالو اهانت ته، دا اصل کې مرض دی پینځلش پاړه سیاد کی. بیا په زواجر ذکر کوي په سلورو امور چې دا اسباب د اهانت عند الله دي تر آیات 20 پورې. بیا په تخفیف او خروبي ذکر کوي پاتو طریقو تر آیات 26 پورې. بیا بشارت ذکر کوي پښپګو طریقو تر اخر د سورته پورې. بسم الله الذي يتقرب الى عباده في الاوقات المخصوصه المقدسه، الرحمن الذي يجيب التضرع جميع العباد اذا يشاء، الرحيم الذي يخص عباده المصطفين بالنفوس المطمئنة، خاص مدد دنون دا الله هغه ذات چې هغه تقرب کوي بندگانو ته په اوقاتو مخصوصه او مقدسه او کې، رحمان ذات دی اجابه کوي قبلول کوي د تضرع د ټولو بندگانو کله چې وغواړي، رحیم ذات دی خاص کړي خپل نیکان بند خاص کړي دي خپل نیکان بندگان په داسې نفوسو چې هغه نفوس مطمئنه دي. والفجر وليال عشر والشفع والوتر، والفجر قسم دې په وخت د سبا باندې، وليال عشر او په هغه لسو شپو، والشفع والوتر او په هغه تکې او په ناتکې، واللیل او پشپا ازایت کله چې روانه شي دا والفجر قسم دی او فجر خو معلوم دی چې سبا ته ویل کیږي لیکن د دې مراد کې مطلب کړي اقوال لی چاې فجر او سبا د هرې ورځې یادې چاوینه سبا د یوم النحر د لوی اختر د ورځې یادې چاوینه سبا د عرفه د ورځې یادې چاوینه سار مونږ یادې چاوې ټول ورځ ذکر د جزو مراد ته کول دی لیکن پدې کې د اول قول چې مراد د دینه د هرې ورځې سبا دی او دویم قول چې مراد کنه د لوی اختر د ورځې د سبا دی د زیات صحیح معلومیږي څنګه د اعتبار سره ولیال عشر دا دویم قسم دی اغلو به قسم او الفجر دا دیم دی د فجر د یوم النهر نو وړاندې لس شپې او ورځې د ذوالحجه د میاشتې یا مراد د دین لس اخیری د رمضان ورځې دی اول قول ابن کثیر غره کړو تفسیر کې اگر چې په احادیثو کې د لس ورځو د ذوالحجه فضیلت ډیر دی چې هغه لسم ورځې د لوی اختر راځي خو د شپې اطلاق پر ورځ باندې کیږي کله کله اچې دویم قول مراد شي نو مراد دی شپې دی ځکه چې د رمضان د اخیری لس شپو فضیلت په ډیرو احادیثو ثابت دی او په دې کې دا دوا معیاري اقوالو والشفع والوتر تکې او ناتکې شفع هغه عدد دی چې پوره پوره تقسیمیږي لکه دوا او سلور وغیرہ او وتر دا هغه عدد دی چې پوره نه تقسیمیږي لکه یو شو درې شو مانا بے جوڑائی او دا دی پا مراد کی بیا دا مفسرینو گن اقوال لی چی پایا کی سڑی روک دوگ دا اقوال او تقریبا زاد المصیر کی ابن جوزی دا شلو دا پاسا نقل کردی او دا سکرتبی وغیرہ پا دی کی بہتر یو خدا چی مکانون دا حج مراد دی مانا بیت اللہ و جمرات و عرفہ و منا و مزدلفہ دا ټول وتر وتر دی گنا او صفا و مروہ شفع دی ویم دا چې اعمال د حج کې دوه قسم دي طواف سعی او رمی د جمرات وتر وتر دي او رکعتین د طواف د شفع ده کنه دریم دا چې زمانی د حج مان روز د عرفه وتر د نهم ده ایوم النهر د لوی اختر روز شفع ده ولې لسمه ده کنه سلورم دا چې منځونه مراد دي مانا دعا او سلور رکعتونه شفع دي او دری او یو دا وتر دي پنځم دا چې ټول مخلوق شفع ده په دلیل من کل شین خلقنا زوجین او الله تعالی وتر دی یو دی شپږم دا چې ټول عدد چې باز پکې وتر دی او باز پکې شفع دی نورم ډیر اقوال شته په دې کې دا سلورم قول دا بهتر معلومیږي سلورم قول چې مراد تی منځونه دي چې سپکې تکې دي او سنا تکې دي او کله چې شفع ا تکې منځونه ډیر دي دی وجنې او شفع مقدم کړي دی په وتر باندې عدد و قسم دی هل فی ذلک قسم لذی حجر بیا اور پسی وی واللیل اذا یسر کنن دا بل قسم دی دا گر قسم ندی والفجر یو ولیال عشر دوا والشفع در والوتر سلور واللیل اذا یسر پنزم قسم دی او مراد د دینه هر شپه چې تیریږي او د تهجد وختي یا مراد د دینه شپه د مزدلفه ده یا شپه د لیلۃ القدر ده لیکن لفظ د یسر دلالت کوي چې اول قول غره دی تر تهجد ټیم چې دا وخت کې شپه روانه ده څه باقی کې یا سر پاسل کې یا سری دی خلیل وی یا حذف کېږي د پاره د موافقت د آیاتونو او فرای وی عرب په داسې ځای کې یا حذف کوي او په کسره زیر باندې اکتفا کوي ځکه په دې مقام کې یا سری نه دی ویلې یا سری ویلې هل فی ذلک قسم لذی حج یقینا شتا په دې کې پورا حصہ عقل والا علماء دا جواب قسم دی او هل په معنا د ان نه ذالکه اشاره د پنځو واړو ته په تاویل د مذکور سره او قسم په معنا د حلف سره هم دی او قاضین وي چې په معنا د مکتفا دی معنا دا قسمونه فایده ورکوي عقل والا ولا هغه په دې قسمونو باندې اکتفا او باور کوي یا قسم په معنا د قسم دی په معنا د حصی راضی معنا په دې مبارک اوقاتو کې عقل والا حصہ مندي شي عقل والا حصہ د پکې حاصل بیدایي چې دا پنځه وختونه مبارک اوقات دي د پاره د قبلې دوه د دعا او د پاره د قبلې دوه د عبادت او دا قسمونه دلالت کوي د دې په عزت او برکت باندې عقل والا په دې قسمونه باندې اعتبار کوي او په دې اوقات کې الله تعالی ته عاجزي او تضرع کوي حجر اصل کې غسیست وي چې منقول کوي عقل تر دې وجه نویل شي چې عقل هم منکون کړي د قبیح کارونه د عبس وخت هرولونه د فانی دنیا د مینې کولونه د کوته حجر وي الم تر کیف فعل ربک بعاد آیاتن ګوري چې سرنګي کار وکړو ستاره د عادیانو سره دا سوکو ارم ذات العماد چې ارم دي استنواله عادیان دغه ارم دي کنه چې دا استنواله دي ور وروسته د ذکر د حال د عاجزی کوونکو نه حال د متکبرینو ذکر کوي په طریقه د تخفیف دنیوي او دا غي درې نمونه دل د ذکر کوي روم به هغه قوم نه چې دا غي استکبار او په کثرت د مال او قوت د بدنونو معنی عادیان كيف فعلك التعجيب مقصدي تلوي عذاب داغين لك سوره حاقه کې ترشي وو متم نه هم لسم کې عاد دانون دیو نکد دیو ربیا د قبيله نو مغرزيدو او ارم دا ته بيان دي دا عاد اشاره دا چې دا دي اولاد کنا ځکه چې عاد زوی د ارم او غزوی د اوس او غزوی د سام او غزوی د نوح عليه السلام او د دینو می عاد اولا په سوره نجم 50 آیات کې ذکر کړو کنا او بازو وی چې ارم د دې د وطن نو د لاقینو نو ذات العماد سنو والا عماد سنو دوی ارم کله چې نوم د قبيله دي نو ذات العماد صفت او معنا دا دا چې دی اکثر په داسې خیمو کې اوسېدل چې پستونو باندې ولاړې وي یا دا چې ردی بدنونه دنګ دنګو په شان ته د وګدو دوستنو التي لم يخلق مثلها في البلاد دا غدي چې ندي پیدا کړی شوی دا غي په شان پټولو خارونو د دنیا کې داسې مضبوط وجودونه والو بعض مفسرین دي چې د شیدات کیسه ذکر کوي کنه په شیدات باغ جوړ کو پلان دی ډینګ دی ابن کثیر به سخرت کړی اسرائیلیات کیخه یو خبره پکې صحیح نشته او بعض لیکلي دي یروی عادیان 1500 غزه دنګو ایو پکې هیڅ کاپر او یو پکې ډوما کاپر او هیڅ کاپر په اسمان نه ټټ ټټ ګرځې دا پلان یو پسین کې ګرځې دا نو یې رسیم دا وبې پټاکا پورې راتلې الکه وېدا دې نکنه غټشي نو څه دنیا نه مشرکیږي ادم علیه السلام شپې ته غزا الله پیدا کړلې دې څنګه 1500 غزه شو او حالانکه حدیث کې خدای تعالی چې روز تر روز هغه اولاد په کتر روان دي بیا چې کله غزو دي مازو دي را دي اجوج ماجوج چې ودی نه غو بیا لښتینه کې ولښتله ورته دې خبره نه هو په کتر روان دي په بحر بوزي 1500 غزه وي او بیا خو هم په سرینو هغه اسرائیلیات را نقل کړی دی او خوان پیلی کنه هغه په دې باندې ولې خوان دلې خپل په واخې مذهبي ذکر کړی دی بل ذکر کړی دی چېرې عادیان بملاستونو دا غي په غوګونو کې په کوګانو لومبړو مومبړو کې دړانو په کسان له ځینو جوړول غارون بل نه کار وکړ ډینګې دا اوس لکه کې دیش لکه غي به دور نه پېد چې ګډر لاغه دغه لګي ودې شه دی په چیر وړو په دغه وخت کې دا کیسې دي ټولې بار صورت ادم علیہ السلام هم چې شپې ته غزین شپې ته غزم ورګه قامت نه لري غره د انسان قدم دا ګام چې وته وي دا تقریبا د انسان د کاټه پنیمه باندې چې قدم علی سم واټ قدم علی نو ادم علیہ السلام په دیرش غزه قدم غست چې هغه د دې زین د هندستان نه الته سوزله تللی تقریبا یا سلویخ یا شپې ته حجونه غکړي دي کنه راځي اغل الله ګام چې تور کړي وکنه چې عام سره په یو ورځ کې کم مزل میاش کې کم مزل خین هغه به په دروازه کې کړو دا الله غلا طاقت ورکړو نو شپې ته غوښنه خو سیوانو دا کیسی میسي دی هغه پریدا په دومره د قرآن کریم او چې دا غي په شان مضبوط نون واقع چې بدنونه به غټو او بیا بعض مفسرینو تخمینی مقدار لیکلي چې سپکه 50 غدو سپکه 100 اوس له عقل اخلي کنه خو چې خبر عقل نه لینا غي پسې نه تل پکار ډېر خبره داسې دي تاسو ته مالی اسرائیلیات دي الله ازمکه کې آدم علیہ السلام پیدا کو هوا به یو زوی لور به وسار کې دا یو مقام کې دا ماشینان وي بچو یو بسار کې دا یو مقام او بل دا چې بچو د پاره کوروالي د ضرورت نو زما خیال سره غو ول کافی چې مخ کې شي او بل دا چې یو بچی حق دی چې کم از کم 2 کال پورې باغله په ورکه نه غو حقوق نه پیژندل دا الله پیغمبر دا غړي وړي خبرې دي په کواس دي بس خو عام عادت کې چې څنګه کېږي نه دا چې کېږي الله ول عمر ډیر ورکړو کنه نو دا غي له حاصل سره الله اولاد ډیر ورکو چې 3 کال پسوم جوړه راځي دوه بچی کېږي نوم دې له دنیا ته جوړیږي کنه کافی کسان بږي خو دې خامخا مبالغه پکې کوي دا غي اسرایلی روایت دي يهودو نه نقل لي هغه له سي اعتبار نه و سمود الذين جابوا الصخر بالواد او سمودیان هغه چې جوړولې وي تراشولې وي غټي په لمنو د غرونو کې جاب اصل کې پریکولو ته وي جواب قطع کولو ته وي جواب هم د سوال جواب ته ځکه وي چې سوال قطع کی کنه پرې کی او جابیه حوس ته وي ولې زمکه پرې شوی نو پای کې حوس جوړ شوی ډنډ پکې جوړ شوی کنه نو واد وی لمنه د غر ته سحر وی کانی ته غټه به تراشلې دا دیمه نمونه ده کنه په دې کې د دې صنعت کارې ته اشاره ده مان دې به غټه تراشلې او داغي اباده مختلف شکلونو نقشونه جوړول دی مالدار او صنعتکار په دی وجه سره د حق نه تکبر کاو. واد مراد تن خاص واد القران چاوی عام مراد دی من لمن د غرونو چې پای کې دی وسیدل اوسم دا غی نمونه شته دا تاسو خو کې دلته کې جلال چې روستم تر ته پیر سه بادام چوته وي دی کې هغه مشهور د کشمیر سمسته چوته وي هغه دا من خپل تلی وتا ال ته وګوره چې څنګه په غر کې د نغار جوړ دی په کومه طریقه په کې پونې جوړې کړې دي دا زمانه په 1300 کال له دروسه غ پونې شته او یا دا غی نه کته راشي چې کوم چې نه را بېږي او هغه ته کوم کوی کنهسته ده ته وای چې دا غرینه نه چې میا سره غرینه پاغه لکه دا ربر چې صفه پرې کوي کنه دا صفه پرې کړې تر کته بول ته په حیران شي چې دا دې سره کوم اوزارو چې نن سبا په دې جدید دور کې اوم څوک دا چې نشي کولی چې په داسې صفه سره د ګټې په منځ کې کوی راولي نو دا الله غي ته دا طاقت ورکړو د بدنونو هغه شان اوزار به وسره مو خلکو د دنیا ترقی کړي دا اوس د کمپیوټر زمانه ده موږ یو ملګری هغه کې دې ګډر تحقیق کوي لګیای اغه وی دی اوس نمونی مونتی دی د هارد ډیسک د دې نه دا معلومیږي چې څه زمانه مخکې یا زر کاله یا 2000 کاله مخکې کمپیوټر یې وی دا نه چنه وی هغه کمال تر رسیدلی خو له کله کمال ان زوال ا کمال بس بیا زوال لا شي خراب شوی دی بل دا غی دغه نه دا معلومیږي چې هغه ډیر له مهارت حاصل کړو تا هغه نه حاصل کړي کلا تر اوسه پورې سیمټ پاغه کې شګه سره غړې او دا سیست جوړه لوبړ او چې دا غي زیات نه زیات عمر چې دا غي پاندالې جوړه نو سل کال ګارانټي ای او هغه چې کوم جوړکړي دي نه لا تر اوسه پورې شتا تلور سو اته سو زر زر کال تیر شو لا تر اوسه پورې هغه چتو نشته ښه لنټر اوس نه دی راغله کني ورشه شای باختہ شای قلات او غور په لاهور کې تا ته پته لګی چې شیش محل څنګه جوړل تلور سو کال مخه جوړ جوړ دی لا تر اوسه پورې هغه چت نه ساسي او لنټر یې جوړسته دی او به کې شیشې لګولې دي شیشو شیش محل وته وي ځکه اگر چې رېمنې شوې دي لګي خرابې شوې دي په دې ډوري دي دا غین مهارت دا غین مخ کې چو دا غین زیاتو بدنونه مضبوطو خوراکه فیورو د دې وجنه عمرونه هم ډیرو الله دا غی باډه مضبوطی پیدا کړي او سو پراسته کې وجود نه دي ورځ تر د کاغذی وجود نه کیږي او چې ګوري نو خلق ته انټه کیږي او خرابيږي او غی کمال تر رسیدلی هر لحاظ سره بدنونه مضبوطو دارنګې کې دې شي چې دا سه حتم رسیدلی چې تا اوسنه دنیا غې تر رسیدلې ځکه د ګټو نه غی فرش جوړ کړي اوسم د ګټو غ فرشونه راخیږي دا عبارت غوونه چې کوم راځي د بوت والا د نیم زر کال یا تلور زر کال مخکې چې کوم دیږي او دا غي د غټو فرش کته کړه دي چې ټول کوسي موسي چې دي دا غټو فرش نه دي کنه هغه ته کول شي ته نشي شولې هغه شانتي چې هغه دور دنیا په تیر شو ولا تر اوسه پورې شته دا چې دنیا په غنو زینو کې لکه پیرس کې نور زینو کې دا غي نمونه شته فرانس و غیره کې چې دا غي نه دا معلومیږي چې د تلور زر کال مخکې چې کوم دیږي هم مضبوط خلکو دا احرام مصر چې اوس یادېږي لاړ شه او یې ګوره دا ته په تو لګی چې غی د غټن بلاک جو کړل د ټول په یو ټول دی دونیم تنه وزن د یو بلاک دی نو دونیم تنه سورې 28 جمع 28 در جمع 14 دا تقریبا چې نه نو سو او یا منه یو یو بلاک دی او غ بلاک ټول په یو نمونه دی دا کومه سانچې وی غی سره چې د غټن بلاک جوړو چې تاسو سره لا تر اوسه دا سانچې نشته چې د غټن بلاک جوړږي دی خو شګر آیا ځکه چې بلاک دی جوړی اغه د غټو نه بلاک جوړ کړل او بیا ورونه کړکې ارسه د غټي او په خاص انداز کې هغه د باول دی او غټو کوچور لیکلو شینو ور جوړ شي ها د لرګي ورنه دی پکې اوس پنې ورنه دی چې هغه بارانونه پیوشي یا بل څه پیوشي خراب شي سره دی ګیم نه د دوره زمانه تیرې شو دنیا هغه د حیران نه چې ته اوس پن ترقی وکړه پلان کې شو ډینګې شو قران کریم وی سمود الذین جابوا الصخر بالواد اوسم دا غي نمونه شته چې په ځای راخي چې دنیا و د حیران ده کله دې کرینونو زمانه کې هم دا کار نه کیږي چې پاغه زمانه کې هیڅ کړی او فرعون ازلو تا ده او فرعون می خونو عالم دا درې منمونه ده مانه فرعونیان چې تکبر وکاو په قوت د بادشاہه باندې او تا جمع د وتد ده وتد میخته وي او دا کنایره د ډیر فوج پولیسو او لخر نه چې هغه سره حکومت خپل کلک کړي او لکه په مخ چې شیک لکیږي یا مراد ده چې دا بچاله غټه سزا ورکوله ولا شنو خپل باندې به ولې مخونه ټکوال لکه د خپل خزي آسیه رضی الله عنها سره داسې کار کړو پر مخکې تیر شوی دي الذين طغوا في البلاد دا کسان چې سرکشي کړي و په خارونو کې پاک سروفي هل فساد نو ډېر خور کړو پاغه کې فساد فصب عليهم ربك راو غرزول پاغي باندې ستارب صوت عذاب دړد عذاب دا عذاب کوله تراله پدې کې د دغه مکذبینو مرزونه ذکر کړي طغیان او فساد اول سبب دی د دیم د پاره طغیان او کو نو فساد راغی کنه او توغو زمیر دی وړو قومونو ته راجې دی او توغیان تجاوز دی د حد شرعی نه په عقیده کې یا په عمل کې. نو فساد قتل کفر او ټول ګناهونو ته شامل شو. شیربینی وی چې شا عملو کو په علاوه د هغه چې الله حکم کړی باغې او دارنګ حکم کو په بندگانو په ظلم کولو نه هغه فسادی دی ادا مرزونه نه عام منکرینو بندگانو دا وګوره فسب علیهم ربک تفرید عذاب د پاسباب او دغه کنه معنا سب وی اصل کې را بیاول وتا او ردی وی نه سویب باران ته یو که سویب من السما کنه ځکه سب اصل کې میلان ته وی او باران هم دبرینا میلان فیز مکه ته کنه نو سب بار نازلول په کثرت او مبالغه سره دی د سب وی دی مقام کې صوت چابک او کوړی ته وی چې پاغه باندې وهل او سزا ورکی دی شي نو مراد ته ډیر قسمونه د عذاب دی یا دا کولی چې صوت خلته وي مانا داسې عذاب چې غوخه وینې ولا ګډه وډه کړه صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد یقینا رب ستا خامخا په زید سوکې کې دی ان ربک دې جمله کې تاکید د عذاب ورکولو دی مرصاد غزه ته وي چې پای کې سوکې کې دی شي د پاره دراګیرولو دشمن چې موږ ته مورچه وایو دا کنایه ده چې الله تعالی عملونه د بندگانو ویني او خبرې د دې اوري داغه نه هیڅ پټ نه دی نو دی له مناسبه سزا ورکول شي داغه نه په هیڅ طریقه نه بچ کیږي انا بچ کې دی شي فامل انسانو ورچ انسان دی زام ابتلاه هر کله چې ازمی خو کې په د باندې ربو رب ددو پاکرمو نو عزت ورکیدلا ونعمه و نعمتونه ورکیدلا فیقول نو دی وی ربي اکرمن رب زما عزت را کمالا دا وګوره دی آیاتونو کې زجر دی دغه مکذبینو ته چې غي وسعت د دنیا کرامت غني او تنګسیا د رزق او غریبي دا اهانت غني او مراد د دینه محبت د دنیا لچ دا سبب د مرض ذکر او اما اذا مبتلاو هرچه هغه دی چې ازمی خو کې په دبان دی فقدر علیه رزقه نو تنګ کې په دروزی ده دو فیقول نو دی وی ربي اهانن رب زما سپکاوی او زما پوره دې مقام کې اکرمه هو مراد دې نه کرامت دنیاوی دي معنا چې خلک دې دنیا د مال او جاه د وجنه عزت کوي کنه او نه امه مراد دې نه ژوند د دنیا دې چې فراخي او ډیروالي د دنیاوی نعمتونه نو دې وی اکرمن څه یو سوال دې چې الله تعالی دې ته اکرام ویلې دې نو دې انسان ته پدې خبره چې ربي اکرمن ولې بیا زجر ور کوي جواب یو وکا چې مراد دالې چې دا کلمه رزه په تور د شکر د الله نه ده بلکه دې ځان د دې حقدار غني چې دا سي مال نه دی راکړي خو دې حقدار او مجوګي ومه دا قارون چې خبره کړې او سورې قصص اتاو یا سورې زمر 49 کې تیر شي وې دي کنه چې دا سدي دا زما زور دی ادا زما حق دی زم جواب دا چې دنیوي نعمتونه بغیر د نعمتونو د آخرت نه کرامت نه دی ګوره او دا انسان بغیر د آخري د آخرت نه دی ته کرامت وې نو بیا وې چې کله روزي به تنګ شوې احانن غریبه ته یهانت وی او د دې وجنه عاد سمود او فرعونانو په خپل زمانو کې غریبان مؤمنان سپک ګڼل کنه لکه داغي په قصو کې مختلفو صورتونو کې تیر شي وی دي نه دا پته لګی دا مالداری ابتلا ده چې دا انسان شکر کوي او کنه شکری کوي او غریبی مې ابتلا ده چې دا انسان صبر کوي او کنه فریادونه کوي بیا سوال لازی چې دا نه امهو سره اکرمه وی للی او من قدر علیه رزقه اغه سره اها اما اذا مطلع فقدر علیه رزقه اغه سره اهانن ویلل مناسبت وګوره نعمتونه د الله تعالی طرف نه ضرور اکرام دي ظاهرا اگر چې کله استدراجی او تنګسیا د رزق اهانت نه لري د دې وجنه د اکثر صالحین او بندگانو نیکانو خلقو رزقونه تنګي اگر چې غید الله په نس ډیر محبوب او عزت مندي کني محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وګوره ما شبع من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض تر مرګ پورې دور بشو د ډوډې نه پې در پې دور ودینه دې مور شوی الله جل شان ورت کوي په داسې خلقو باندې او اسباب د توهین ذکر کیږي تعالی تر اوسه اسباب نه پیژندلی کلا چری داسې نه دا لکه څنګه چې دی وی بل لا تکرمون الیتیم بلکې تاسو نه کوي عزت د یتیم ولا تحاضون او نتیزی ورکوی علا طعام المسکین پا خوراک ده غریب بانده او بل و تا کلونت تراس اکل اللمه خوری تاسو مال دمرو پا غن خوراک پا طول خوراک او تو حبون المال حبن جمع او مینه کوی ده مال سر مینه زیادا مینه دیرا دا سلور اسباب ده توهین ذکر کئی دا دو پا که سلبی دی او دو پا که ایجابی دی ادا اصل کې اخلاق د دنیا پرس کافر او مشرک یا د غافل بے پروا مسلمان دی کلا ردعی دی مانا مالداری او فقیری مدار د اکرام او اهانت د الله په نیز نه دی سوال دا راځي چې نعمتونه دنیوی یا د ته اکرام ویل شو په دې قول چې اکرمه او نعمه نو کلا سره دا غی نفس څنګه صحیح کیږي بیا نو جواب کا چې نفس د اکرام مقید ده مانا اکرام عند الله هغه نه دی او اثبات د اکرام مطلق دی بیا نو منافات نشته او فراوی به کلا دلته په معنا د لم یکون یم بغی سره دی مانا داسې مناسب نو انسان لا دا قول مناسب نه دی چې اکرمن او اهانن وي بلکې دله پکار دی شکر کول په وخت د غنا کې صبر کول په وخت د غریبۍ کې د مسکنت کې نو بل د پاره د اضراب دی یعنی فقیری سبب د اهانت نه ده بلکې دا څلور اخلاق سبب د اهانت دی دا سیمله چې بل د پاره ترقې دی مانا د مخکې اقوالو نه زیات د دې د پاره ناکاره اعمال شته یو دا چې لا تکریمون الیتیم اکرام د یتیم داغه د حق نه مدافعات کول داغه د مال نه ځان ساتل داغه پالنه کول داغه سر باندې د شفقت لاس راخلی نو دویم ولا تحازون عام دی یو بل ته تیزی ورکول او خپل اهل ته او ځان ته تیزی ورکول حالات عام تو عام په معنا د اطعامی خوراک ورکولو مسکینو په دې کې اشاره ده چې خپل ځان د پاره د مال د صدقاتو کوشش کوي یا من جوارانو د قبرونو تاغینه د نظرانې کول یا مالدارو ته د خوراک ورکولو د ریا او سمعت لپاره کوشش کوي کنه غریب له الله نه ورکي او تاکلون التراث د کی باقی دوه اسباب ثبوتیه ذکر کوي ایجابی وتاکلون التراث او خریتا سو مال دمړو اکل لمن په خوراک سمېټا او غون خوراک ټولې خورې سورچې کوشش کوي چې د لور خور حق پکې مو وه میراث کې بیا دا نه ګوري چې میراث کې ما سره خپل روم دی دا کوم پلار چې مړ شو دا هغه زوی چې لکه زیم نو دام دی او لکه څنګه چې مونږه زامنو د غیلونه دي ناغی له نور کې خټول ځان لران غاړي به مونږ پکې د خزو یې نه منو وتعقلون التراث عقل لما دا رده حال ذکر کوي د انسان په دې کې وګوره تعقلون خوراک نه مراد غستل دي او اکل پکې لوی مقصد دی د دې وجه نه ذکر کړل دي خلک کوئی په وړو ګټو نه سره وړو کوئی بلا سيزونه ني او چون کې انسان دنیا کې خوراک سره ژوند دی د دې وجه نه د وړو ته خیال دی چې په وړو ګټو ا تراث هغه مال چې د مړي نه پاتې شي میراث ته وایي کنه میراث د مړو مال ته وایي کنه اکل لمن من حلال او حرام جمع کوي تمیز د حلال او حرام نه کوي په میراث کې خپل حصہ اخلي او د کمزور وارثانو د هغه حصہ ځان لاخلي دارنګ د مړي د کور نه درې ماقامونه شومې د جمعې په شپه څلويخته دارنګ د کال شپې هیله د اسقاط سره مالونه خړلم دی کې داخل شو کنه ټول به کړاله او تحبون المال حبا جما او مینا کوي مال سره مینا بے کچا نفس محبت د مال خو طبعا په عام انسانانو کې شتا لیکن غالب او کثیر مینا ډیر مینا چې د حلال حرام فرق نه کوي او دین ته پکې اړو فرصت نه یغه هغه ته وخت نه هر وخت د مال په ساتنه جمع کولو کې مشغول دی نو داسې محبت کبیح دی بیا دا کافری دا مسلمان نه کني نفس مال سره مینا بد خبره نه ده او دې حدا پوری چې وسړي نه د الله بندګې عبادت پاتې شي دارنګ هغه مال کې نه د الله حق ادا کوي نه د مخلوق نه دا ظالم نه بیا وصافه د علاج ذکر کوي احوال د قیامت او تمخې ته کوي چې کی دي شي د سره د دې دنیا نه تور شي کلا چری دا سینه دا اذا دکتل ارض دکن دکا کلا چې اواره بکړې شي زمکا په پورا واره دو سره دکن دکا کله ردعی دی مانا دغه تیر شوی ناکار اخلاق و نظان و ساته ځکه چې دا په روز د قیامت کې د لوی نقصان سبب وګرځي ګوره او دکت دک په اصل کې وی کسر ته ماتولو ده او په معنا دا وارول عمر راځي مانا غرونه ډیره کې او محلات و غیره به د مخ د ځمکې نه مات کړی شي دا به وار شي کنه لکه څنګه چې تیلی تاسو ته تیر شوی دی لا ترا فیها ایوجا ولا امتا نه به بروالی نه به کتوالی او واره به ښه او دکن دکن تکرار د کثرت او د مبالغې لپاره دی او دا کینه د زلزلې د ټولې ځمکې چې یو جړق پر اشر سبا واری بیا او جاء ربک او رب شي ست رب والملک وملائک صفن صفا صفونه صفونه مذهب د سلف صالحین دا او چې مجی په خپل معنا حقيقي سره ده بغیر د تشبیه تمثيل تعویل نه نو کله چې صفاتونه د الله د مخلوق د صفاتونو سره سم مشابهت نه لري اگر چې لفظي مشابهت به وي نو دا اعتراضونه نشي کېدی چې الله له مجرات نه ثابت شي انتقال او مکان او جهتونه براشي دا بوشي او خود دینه پاک دی ځکه دا اعتراضونه هغه وخي چې مجد الله د مخلوق په شان شي او دا څه معطله شته ناکار خلق دی چې هغوی د الله اصل کې دی معطل د الله صفت د الله نه لرکۍ نه مني او په آخر کې بیا مشبه هم جوړ شي ولې د الله صفت د مخلوق د صفت سره مشابه کو حالانکه د دواړو منځ کې ډېر لوی باونو لفظي تشاکلو لفظي مشاکلتو د هغې د وجې نه دی لاړ نه دی کې نه وي چې د الله او د مخلوق صفتونه یو شان دي حالانکه ډېر لوی فرق دی راتله د الله او راتله د انسان دواړو کې ډېر لوی فرق دی په دې مقام کې راتله د الله ذکر دي نو جا په تعویل کې تقدیراتو کنایاتو ته هېڅ ضرورت نشته قرطبي وغیره لیکلي تفسیر کې امام رازي او بل او بل صفن صفن دا تکرار هم کثرت د صفونو ته اشاره ده صفتونو ده او د هر اسمان ملائک به جدا جدا صفونه شي جدا جدا صفونه دي ځکه وي صفن صفا او جی ایوم یذن بجهنم او راپوستی شي په دغه ورځ جهنم دام د قیامت احوالی تذکیر د پاره جی حدیث د مسلم کې راغلی د جهنم بسم اړی کوي او دې براوستی شي او یا زر موهارونه به یو هر موهار به او یا زر ملائک نیولی راخکی بیخه ادې به دا اړی کوي لکه وساروي شي نیول نو ورکی سوری کنه او هغه لاسه په ګڼه کس نیولی جلبونه وته یو خپل خواشولی را روان کړی د کشان به دا جهنم را روان کړی ځکه جی لفظ د مجهول وروغه راوستی شي جهنم یوم یذین یتذکر الانسان قد غرز بنسیت قبل انسان او ان له ذکرا د کوم زینه به دلر نصیحت یتذکروا مفول پټ معنی خپل عملونه او ګناونه برایات کی کنه یتذکروا رایات به کی انسان خپل عملونه اوس ته نصیحت کیږي سوال لالي چې په میند یتذکروا د ان له ذکرا کو خو منافات معلومیږي ولی اول وی چې رایات دی کی او بیا وی چې څنګه به رایات کی ان له ذکرا په جواب کدی کی مضاف حذف دی معنی یتذکروا الانسان یادې به انسان خپل عملونه وان له ذکرا معنی ان له منفعت ذکرا او چرته به دلا فایده د غیاداش کاغه ګناونه ډو رایات کینو زله څه فایده ورکي نه ورکي یقولو دی بوی یا لیتنی حی ارمان قدمت لی حیاتی چامل می مخکر آلی گلی دا پار دا دی جون خپل دا ترخیر دا مخکی نکانا نفو ورکول خلری خبره دا و افسوس و حسرت بکی یقولو یا لیتنی ارمانو نبکی چه حی ارمان چه ما دا دی جون دا پار سر آلی گلی لی حیاتی قدمتو مفعول پټه معنا قدمتو عملا صالحا لحیاتی حیات نه مراد دنیوی ژوند دی نو لام په معنا د فی دی فی حیاتی یا مراد د حیات نه ژوند د آخرت دی چې هغه حیات حقیقی دی او په معنا د نجات دی نو لام په خپل معنا دی بیا یا چاوی مضاف حذف دی معنا لحصول حیاتی نو فیاوم یذن نو بدغر وز لا يعذب عذابه احد عذاب نشي ورکول عذاب داغه پشان حصو معنا د الله پشان او لا یوسق او نه تړل کول شي وساقه داغه تړلو پشان احد حصو دګ ذکر د هیبت او د شدت او د سختې د عذاب دی او عذابه وساقه کی ضمیرونه راجی دی الله تعالی معنا الله تعالی عذاب او تړل د جهنميانو بل چاته د انسانانو نسپاری پخپل به تړیو او واسطه در زبانی ملائکو سره بداسي کوي یا حرف تشبیه حذف د معنی د عذاب د الله او تړل د هغه پشان بلی سو عذاب او تړل نشي کولی چاهي زمیرونه د عذاب هو وسا قهو راجی دی انسان جهنمی دا او دې کې مخکې دوه احتمالونه بیا کیږي دا سو کوم نشته چې هغه شان دی او کړي را سختي وي نو یا ایته النفس المطمئنه ذکر کوي د حال د ایمان والا رستو د حال د جهنميانو نه یا ایتها النفس المطمئنه اے نفسا یقین کون کیا ارجعی الی ربک اگر ذا خپل رب تا راضیتن خوشاله مرضیتن خوشاله کړی شوی دا ویل شي په وخت ځن کدن کې دته چې کله ځنه ساخی جی ایمان والے دی یا په وخت د باس بعد الموت کې چې کله د قبر نه به راپورته کین الله بو توي ته په ځان پریشانی مراوله ذکر ایمان والا بارک تیرشی و لا یحزنهم الفزع الاکبر و تتلقاهم الملائکه د قیامت اغلوی گبراهټ بپ سوچي ایمان والا موحدین ویسه سر نه گئی داغه ته نفس مطمئنه وي په دې کې مفسرین ډیر اقوال کوي لیکن مرجع داغه یو د ټوله چې کامل ایمان لرونکو د هر قسم شرک نه ځان ساتونکو او تسلی حاصلونکو د الله په ذکر یقین کوونکو په احکام د الله اور راضی په قضا او فیصله د الله چې دا ټول صفاتونه په کینا غمطمئن دي یا ایته النفس المطمئنه واپس شې الی ربک ربنا مراد الله دې په دواړو توجیهاتو کې یا پاول توجی والا وخت زن کدن کې در رب نه مراد الله دی. اج دیمه توجی والو ته قیامت نه رستو باس بعد الموت دو را پاسېدو نه رستو قیامت کې نو مراد در رب نه بدن داغ دی. لکه ابن کثیر هم دا توجی ذکر کړی دی چې معنی دا ده چې او نفس یقین کوونکی او روحا یقین کوونکی تر اوسه خو خپل مستقر کې اوس ارجعی الی ربک واپس وګرځ خپل بدن ته د مالک بدن ته اوس واپس شه. ولې تر دغه وخته پورې روح د بدن نه جدا و او اوس یې پکې الله چیښه لکه تاسو ته مخکې تیر شوي دي که نه چې د نفوسو تزویج به راځي نفوسو زو وجت ښه راز یدن خوشحاله به خوشحاله کړی شوي فادخلی فی عبادی نو داخل شه په بندګانو زما کې ځکه د الله خاص بنده نو راضیم دی رضا په اعتبار د ډېرو نعمتونو ده او مرضیه په اعتبار د عملونو د سره معنی عمل دی مقبول دی په نیز د الله یا په معنا د مرضیتون عنها دی معنا الله بردنه راضی فادخلی فی عبادی نو داخل شه په بندګانو زما کې وادخلی جنتی او داخل شه جنت زما ته تړومبې توجی والو نو مطلب دا چې په عالم برزخ کې مستقر د ارواحو د مؤمنانو ته به داخل کړی شي. اقدمه توجی والو نو مطلب دا چې په بدنونو د بندګانو کې به داخل شي یا وروستو د باس بعد الموت نه په جماعت د بندګانو نیکانو کې به داخل شي. وادخلی جنتی شیربینی د قفال روایت نقل کړو چې دا جمله اگر چې د اوامرو د امرونو دي لیکن په معنا د خبر دی ښه دلته مقصد خبر ورغولي. بیا سورت کې وګوره امتیازات نو سورت الفجر کې یو امتیاز خدا چې اوقات ته استجابت ذکر کړو په شکل د قسم کې نو دویم ذکر د مرضو 11 12 16 آیات کې سبب د مرضو 17 18 19 20 آیات کې علاج د مرضو د 21 آیات نه نو مې مرض ذکر کړو بیماری د انسان بیا سبب دا هغه مرض ذکر کړو بیا علاج ذکر کړو او دریم دا چې کرامت د دنیا والا پنیز باندې ډیر مالونه دي او حال دا چې د الله پنیز کرامت او عزت په دې باندې نه لري بیا ته ګوره والفجر قسم می دی په سبا باندې ولیالی ناشرین او پاغش پول لسو و شفع او پتکه والوتر او پناتکه واللیل او پشپا اذا یسر کلچ روانشی هل فی ذالکا یقینم شتا په دغه اوقاتو کې قسم حصا لذی حجر د پار د عقل والا علم ترا آیت نظر نکه آیت سوچ نکه کیف فعل ربک بعاد چې څنګه کار کړل ستارب د عادیانو سره ارم ذات العماد چې ارمو ستنو والا عادی ارمو ستنو والا التي هغه لم يخلق مثلها في البلاد هغه کسان چې ندی پیدا شوی داغي غونتا پټولو علاقو کې پټولو خارونو کې و سمود الذين و سموديان هغه کسان جاب و صخره بالواد چې غیبا تراشلې ګټې په لمنو د غرونو کې و فرعون او فرعون دلو تاریخاون د میخونو الذين داغ کسان و طغوا في البلاد چې سرکشي کړي و په ملکونو د الله کې پاک سرو فی هل فساد ډېرې خور کړو پاغه کې فساد وصب علیهم ربک رو غرزول پاغي باندې ستارب نو نازل کړ پاغي باندې ستارب صوت عذاب دړه د عذاب کوړه د عذاب ان ربک لبل مرصاد یقینا رب ستا خامخا په زید انتظار کې دی دیتا فامل انسانو هر چې انسان دې زام ابتلاه رب کله چې ازمی خو کې بدر رب ددو فاکرمه نو عزت ورکی دلا و نعمه نعمتونه ورکی دلا فیقولون دیوی ربی اکرمن رب زما عزت را کمالا واما اذا مبتلاو هر چه اغد چه از میختو کی پاغ فقدر علیه رزقهون تنگ کی پاغ باندی روزی داغ فیقولون بیاوی ربی اهانن رب زما سپکاویو که زما کلا نده پکار نده دا دنیا سبب ده اکرام بل لا تکرمون الیتیم بلکه تاسو عزت نکوی ده یتیم ولا تحاضون على طعام المسكين او نو ورکوی تیزی په خوراک د غریب مسكين باندې وتاکلون التراث او خره تاسو مالونه دمړو اکل لمن په خوراک د هر سره په خوراک ټول سره او تحبون المال او مینا کوی تاسو د مال سره حبا جمع مینا ډیرا مینا بیکچا کلا نه دې پکار داسي اذا دکت الارض دکن دکا کله چې وب ټکول شي زمکا په ټکولو یا واره بکلی شي زمکا په وارولو وجا ربک و رب شي رب ستا والملک و ملائک صفن صفا صفونه صفونه وجی یوم اذن بجهنم اور آب اوستیشی پا دغرز جہنم یوم ایزین یتذکر الانسانو پا دغرز با نصیحت قبلی انسان وانا له الذکراو دا کم زین بیدل نصیحت یقولو دیبوی یا لیتنی حیرمان قدمت لحیاتی چما مخلی گلوی دا دیجون دا آخرت پارس عمل پا یوم ایزین پا دغرز لا يعذب عذابه احد عذاب نشی ور کوله دا عذاب دا الله پشان یوتن ولا یوسق وساقه احد انا تړل کول شي دا پشان تړل هیڅو یا ایته النفس المطمئنه اے نفسا یقین کون کیا ارجعی الی ربک واپس شاف خپل رب تا الله تا یا واپس شاف بدن دا مالک تا راضیتم مرضیه خوشاله وی خوشاله کړی شوی وی فدخلی فی عبادی نو داخل شه زما په بندگانو کې ودخلی جنتی او داخل شه جنت زما ته